cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie liczba osób trafiających do szpitali z powodu koronawirusa. Rodzice 8-letniego Martina podziękowali Polakom za pomoc w walce z nadopiekuńczą machiną społeczną Holandii. Ponad 1000 krzewów konopi odkryła policja na plantacji pod Koszalinem. 9954 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. To o 2000 więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarły 282 zakażone osoby, a wyzdrowiało 9270. Rośnie liczba nowych zakażeń oraz liczba osób wymagających hospitalizacji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To, co w tej chwili budzi nas wielki niepokój, to jest dość duża liczba osób, które trafiają do leczenia w szpitalach. W ciągu doby do polskich szpitali trafiło 768 osób. Wiceminister podkreślił, że do szpitali trafia coraz więcej osób młodych. Ten wirus coraz bardziej dotyka osoby młodsze. Średnia wieku w tej chwili w szpitalach to jest 62 lata. Na oddziałach covidowych hospitalizowanych jest ponad 18100 chorych, a pod respiratorami przebywa 1837 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Pochodzący z rosyjsko-australijskiej rodziny chłopiec z autyzmem, 8-letni Martin Hertog, zostanie w Polsce. Zdecydował o tym polski sąd. Za pomoc rodzinie Hertogów podziękował dziś wszystkim osobom w nią zaangażowanym minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Zdecydowaliśmy się tutaj na to, żeby cała rodzina dzisiaj pojawiła się u nas w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby państwu to pokazać, dlaczego sędziowie nie mogli mieć żadnych wątpliwości co do tego i że to było rzeczywiście nieludzkie, żeby najpierw wydać rodziców Martina władzom holenderskim, a potem władze holenderskie wystąpiły o to, żeby wykonać w Polsce orzeczenie sądów holenderskich, mówiące o tym, że to dziecko ma być w pieczy zastępczej w Holandii. Ojciec Martina, Konrad Denhertog, był wdzięczny za pomoc, którą rodzina otrzymała w Polsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu decyzji sądu. Martin, jak widać, także jest szczęśliwym. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali. Wiceministrowi Michałowi Wójcikowi, prokuraturze generalnej, poszczególnym prokuratorom. Jesteśmy wdzięczni za decyzję sądu. Dziękuję także naszym pełnomocnikom. Rodzina Denhertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które uciekło z Holandii do Polski, gdy tamtejszy sąd wydał za nimi europejski nakaz aresztowania. Powodem było zabranie dziecka z ośrodka opieki. 3 lata temu chłopca odebrano rodzicom po doniesieniu sąsiada, że w mieszkaniu słychać krzyki dziecka. Ponad 1000 krzewów konopi indyjskich było na plantacji zlikwidowanej przez policjantów ze Szczecina. Znaleziono tam 2 kg gotowej marihuany, ale z roślin można było uzyskać dużo więcej. Plantacja była ukryta w podziemnych pomieszczeniach na odludziu w powiecie koszalińskim, mówi Alicja Śledziona z policji. Plantacja rzeczywiście została odpowiednio przygotowana, zaopatrzona w systemy wentylacyjne, oświetleniowe, nawadniające, które pomagały, żeby ten wzrost roślin był odpowiedni. Z tej zlikwidowanej plantacji nasi eksperci policyjni szacują, że mogło zostać wytworzonych blisko 90 kg suszu. Zatrzymano 3 osoby, którym postawiono zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i nielegalnej uprawy konopi. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. W Chinach uruchomiono elektroniczny system, dzięki któremu zaszczepione na COVID osoby będą mogły swobodniej poruszać się między państwami. Władze prowadzą też rozmowy z innymi krajami na temat wzajemnego uznawania certyfikatów osób zaszczepionych. Na razie w Chinach, a także w większości państw Azji wobec osób przybywających z zagranicy obowiązuje ścisła kwarantanna. Dokument, popularnie nazywany paszportem covidowym, ma ułatwić podróżowanie między państwami. Chińskie władze nie poinformowały, z jakimi krajami prowadzone są rozmowy na temat certyfikatów szczepień. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że w pierwszej kolejności Chiny mogą w większym stopniu otworzyć się na podróżnych z państw azjatyckich. Do tej pory jednak chińskie władze nie wprowadziły zmian w przepisach sanitarnych dla osób przyjeżdżających do tego kraju z zagranicy. Niezależnie od szczepień wszystkich podróżnych obowiązuje trwająca od 2 do 3 tygodni scentralizowana kwarantanna. Rzecznik Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia uważa, że restrykcje dotyczące zasad kwarantanny przy przyjeździe do Chin mogą nie zostać zniesione, gdyż żadna ze szczepionek nie gwarantuje 100% odporności przed zakażeniem. Dziś w Chinach nie odnotowano żadnego nowego przypadku lokalnego zakażenia koronawirusem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Do końca dnia pogodnie, ale na wschodzie i w centrum będzie się chmurzyć i miejscami może poprosić śnieg. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i 6 na krańcach zachodnich. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Dzień dobry, dzień dobry. Można ładnie zaśpiewać męskim głosem, proszę pana, można. 9 minut po 13. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Łukasz Szwed i Marcin Wolski. Dzień dobry, panie Marcinie. Marcin Wolski, kłaniam się pięknie. Panowie, popatrzyłem sobie w kalendarz i zorientowałem się, że właśnie wczoraj był 8 marca. Może nie dlatego, że to Dzień Kobiet, ponieważ jest to święto, którego nie lubię i którego nie obchodzę. Ja szczerze kocham i lubię i szanuję kobiety we wszystkie pozostałe dni w roku. A tego komunistycznego potworka nienawidzę. Natomiast inna rocznica przyszła mi do głowy, nieokrągła rocznica wydarzeń marcowych roku 1968, wydarzeń, które były taką, no można powiedzieć, polityczną inicjacją dla naszego pokolenia. Wtedy straciliśmy złudzenia co do natury komunizmu. Żeby było zabawnie, może sobie pan wyobrazić, że wtedy młodzież zebrana na wiecach wymachiwała konstytucją PRL-owską, a główny atak pałkarzy nastąpił na nas na dziedzińcu uniwersytetu w momencie, kiedy już się rozchodząc, ktoś postanowił, że tłumnie odśpiewały międzynarodówkę. No i takie to były nasze uniwersytety, można sparafrazować klasyka. To była wielka nauka, wielka nauczka, a ja wyciągnąłem z tego swoją prywatną naukę i napisałem dla Jacka Klejfa i Salonu Niezależnych piosenkę, która obrazowała to, co się z nami stało w ciągu tych paru lat między marcem 68 roku a krwawym grudniem roku 70. Dobre wychowanie. Pokolenie Kolumbów, zetępowców, tubylców. Bardzo modne i trafne terminy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Jaki termin wykuwać? Jaki termin wykuwać na prędce dla tych łebków, co wrażeń niesyte? Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych naucznic z tłumikiem? Pokolenie czapki studenckiej zimowych naucznic z tłumikiem. Bardziej cyniczni niż otwarci, zawsze bez zbytku dobrych chęci, wciąż wychowawczo nie dość zwarci, wciąż programowo nieobjęci, produkt zniechęceń czy owacji, nadmiaru czy też braku myśli, może czciciele kontestacji lub konformizmu, maturzyści, jak ich wychować, myśl oparta błądzi w gazetach, dróżką krętą, czy by to pomógł sam mistrz Karchan, czy może raczej Makarenko? Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś spać pedagogom. Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś. Dobre wychowanie. No, upłynęło chyba 50 lat od premiery tej piosenki. Pamiętam to, jakby to było wczoraj, zadymiona sala warszawskiego Medyka. Wychodzi Klejf, którego wszyscy znali jako jajarza, patencjonistę. W dodatku jeszcze nie miał gdzie położyć tekstów, to wielki, gruby wniósł na scenę stół. No, śmiechy się rozdały i zaczął śpiewać. I zapadła głucha cisza. Dośpiewał do końca i cisza trwała. Trwała cisza, ja miałem rany boskie, co się stało, po czym wybuchły nieprawdopodobne, ogłuszające oklaski. To był właściwie taki chyba pierwszy mój poważny sukces w życiu. Tym bardziej, że piosenka pojechała do Krakowa jakimś cudem. Cenzura to przepuściła. Tam dostała 3 nagrody. Nagroda pierwsza to była nagroda główna festiwalu. Nagroda druga to była nagroda dziennikarzy. A nagroda, którą sobie cenię najbardziej, to był zakaz jej publikacji w koncercie galowym. No i takie to były czasy, takie to były przygody, aczkolwiek mówię, to była twórczość naziemna, bo istniała również twórczość podziemna. Przypomnę, że o Marcu oczywiście można mówić godzinami. Z jednej strony była to wielka intryga dwóch frakcji w łonie partii, z drugiej strony był to autentyczny, spontaniczny ruch młodzieży przeciwko narastającej opresyjności reżimu. Wreszcie ruch Solidarności Solidarności i to nieważne, że myśmy się solidaryzowali z wyrzuconymi z pracy starymi ubowcami i profesorami, którzy wcześniej wyrzucali przedwojennych profesorów. Nie, było to pierwsze dla naszego pokolenia zjawisko Solidarności. Zaczęło się od protestu w sprawie wyrzucenia Michnika, ale potem protesty ogarnęły cały kraj i było to coś, aż można powiedzieć, do wyboru papieża i sierpnia 80 roku, najważniejsze doświadczenie pokoleniowe. Ale zacząłem mówić o tym drugim obiegu. Drugi obieg istniał, może nie był tak silny jak w latach 80. Czołowym przedstawicielem tego nurtu był Janusz Szpotański, satyryk, balladzista. Jeden z niewielu satyryków, który zapłacił za swoją satyryczną twórczość więzieniem. To może wysłuchajmy hymnu Cichych na początek, bo mamy kilka Cisi to byli literaci buntujący się przeciwko władzy partii. Słynne zebranie z początku roku 68, która łącznie ze zdjęciem dziadów przyspieszyła kryzys. Bardzo proszę. Hej, baczność Cisi, śledzić ludzi pióra, dziś już za węgla nam nie grozi wróg. Dziś naszym wrogiem paryska kultura, więc jej kontaktów w kraju śledzić ruch. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Nas nie powstrzyma nawet konstytucja, aby gęgaczom odlakować list. Bo naszym świętym prawem rewolucja, groźniejszy list dziś niż kuli świst. Tu przerwę naszemu soliście wyjaśnieniem, że słowa te zawierają aluzję do listu 34. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Gdy gęgasz kontakt nawiąże z kulturą, natychmiast chwyta gęsie pióro swe. I łypiąc okiem groźnie i ponuro, straszliwy paszkwil pisze na kacę. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Ostatnio wielką rozpętali burzę, na nogi cały postawili rząd. Stosunki mają aż na samej górze i szerzą w kace reakcyjny prąd. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Więc idź i śledź i to, co trzeba słysz, a gdy już wiesz, to śmiało do nos pisz. Cisi i gęgacze, prawda? Hymn oczywiście cichy. Tyle ja się przejęzyczyłem. Oczywiście gęgacze to opozycja, ci co gęgają, a cisi to po prostu tajni współpracownicy, co na nich donosili, aczkolwiek nawet Szpotański nie zdawał sobie sprawy, że tak liczni. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki satyryka. Gaz rurkę wznieś, szeregi mocno zwarte, patrz kawiarnianych literatów tłum. To bractwo znów jest krąbrne i uparte. Najwyższy czas przyłożyć kilka gum. Więc wolny szlak chłopcom z Kolędzinowa, więc wolny szlak temu, co pałkę ma. Gaz rurkę wznieś i śmiało wal po głowach. Za mordę brania już nadchodzi czas. A gdy spod pały gęgaczy krew wytryśnie i w nerę wetnie się wojskowy but, jutrzenka wzejdzie znów w ludowej nam ojczyźnie i wnet nastąpi gospodarczy cud. Więc wolny szlak chłopcom z Golędzinowa, więc wolny szlak kierują z KBW. Najwyższy czas zapełnić cele Mokotowa i ku wolności wieść w kajdanach lud. Jan Szpotański był wyjątkowo znienawidzony przez władze PRL-u. Tak, no, ponieważ w sytuacji, kiedy wszyscy milczeli, to jeden nawet głos brzmiał, no, jak kolubryna. Zresztą, muszę powiedzieć, wtedy spotykały represje za pisanie. Chmury kłębiły się nad Melchiorem Wańkowiczem. Poszedł do Kisielewskiego Marek Grzędziński. Kisielewskiego za... jego kapitalne sformułowanie skandaliczna dyktatura ciemniaków pobito. Więc ten PRL nie był taki sympatyczny jak w komediach z tamtych czasów. Natomiast oczywiście dla mnie marzec był podwójnym zdarzeniem, bo no byłem bardzo młody i jednocześnie w tym czasie zadebiutowałem w Kamerdzie pod egidą. Można powiedzieć, zadebiutowałem w lutym, a potem już wybuchł marzec i powiem szczerze, że Jonasz Koftar i Jan Pietrzak, występujący w czapkach studenckich, w którymś momencie powiedzieli, wiesz Marcin, zostań na widowni. Dlaczego? Bo my to już jesteśmy stare konie, a ty jesteś student, po co mają cię relegować? No i rzeczywiście przez parę miesięcy musiałem pauzować i jedynie robiłem pod egidą za frekwencję. Ale chciałem tu przywołać piosenkę Jonasza Kofty z muzyką Jurka Woja, która chyba najlepiej obrazowała dylematy oraz przeżycia tamtego pokolenia. O ile otwartym tekstem mówił to Szpotański w Gęgaczach, Jonasz Kofta również posłużył się ptasią metaforą, ale w sposób bardziej zawoalowany. Jonasz Kofta, ptaki, pytaki. Poznacie ich po dobrych chęciach, dużo tych stworów w naszym kraju, co mają cienki głos pisklęcia i nim pytania wciąż zadają. Tą działalnością wywierciły niejednym całokształcie dziurę, potem szalenie się dziwiły, zbierając opieprz, czyli burę. Ptaki, pytaki, głupie pingwiny z dziobem otwartym na oścież. Takich rzucają mądre dziewczyny, jak Cezar rzucił kości. Ptaki, pytaki, sensu szukają dziobami w liter ziarnia. Im więcej znoszą kolumba jajek, tym rozmnażają się barniej. Poluje na nie się z przynętą, trochę problemów podsypawszy. Czekamy, aż się zlecą zewsząd i dziób wysunie, co ciekawszy. A wtedy cap go, cap za słówko i załatwiamy w ustnym zwarciu. Już nie zagrozi łamigłówką ptaszek, pytaszek na wymarciu. Ptaki, pytaki, nie śpią nocami przez wyobraźni erupcję. Jak zaczną trzaskać swymi dziobami, zepsują każdą dyskusję. Tak były ładnie zaplanowane wydźwięk i oddźwięk i skala. A taki wstanie, zada pytanie i brzydko własne gniazdo pokala. Mają dziecinne wątpliwości, dużo zastrzeżeń do jakości. Z każdej tak zwanej szczerej troski na siłę wyciągają wnioski. Poznacie ich po dobrych chęciach, serio podejściu do tematu, po tym, że mają głos pisklęcia, że uciekają z rezerwatu. Ptaki, pytaki, brzydkie kaczątka, którym łatwizna obrzydła. Kiedyś się pewnie dodziobią wątku, wtedy urosną im skrzydła. Po potem się wzbiją ponad głowami innych pożółkłych zazdrości. Tych, którzy pytań nie zadawali i skrzydła im nie urosły. Tych, którzy pytań nie zadawali i skrzydła im nie urosły. To dosyć okrutna metafora. Czy ona dotyczyła całego pokolenia? Znaczy całego, nie wiem jak się wszyscy, jak to się rozgrywało w mławie. Natomiast po pierwsze, dzisiejsze spojrzenie na marzec jest troszkę sprowadzone do takiej dychotomii, które nazwał Jedlicki, Chamy i Żydy. To nie był wątek oczywiście antysemicki, istniał w marcu, była to element rozgrywki partyjnej, stara bezpieka z nową, prawda? Bo nowa to byli ludzie generała Moczara, już tacy silnie narodowi, natomiast ci starzy już byli i zmęczeni, i na bocznym torze, ale trzymali stanowiska. No i zarówno wojna sześciodniowa, jak i wydarzenia marcowe sprawiły, że mnóstwo tych ludzi zostało zmuszonych do emigracji z Polski. Można powiedzieć, uczucia były ambiwalentne, bo z jednej strony żegnało się kolegów, z drugiej strony niektórzy zazdrościli, bo ludzie jechali na zachód, gdzie normalnemu obywatelowi trudno się było dostać. Ale ja wolałbym wrócić tutaj do metafory z ptaszkami. Ponieważ rzeczywiście wśród tego ptactwa, chociażby z mojego roku, Wydziału Historycznego, no to był niezwykły kurnik, niezwykły pluralizm. Bo z jednej strony moim kolegą na seminarium historii średniowiecza był Adam Michnik, ale z drugiej strony Antoni Macierewicz, reprezentujący taki nurt bardziej katolicko-narodowy. Późniejszy reżyser i stryj słynnego Mateusza, Janusz Kijowski, i obecny polityk miasta Władyka, i aktualny, nie wiem, rektor czy prorektor Uniwersytetu Włodek Langauer. Więc był to naprawdę niesłychanie interesujący rok. I co było najciekawsze? Myśmy się spierali, myśmy się kłócili. Ja chodziłem na tak zwane swody, gdzie się odbywały otwarte dyskusje, gdzie silnie atakowali od lewa zresztą komandoszy, czyli Kuroń, Modzelewski, Michnik. I oczywiście byłem przeciwko temu, co oni wyprawiali, ale kiedy przyszedł moment próby i trzeba było bronić ludzi, których wyrzucają, zresztą pamiętam taką scenę, jak Adaś chodził po korytarzu z ówczesnym naszym dziekanem, późniejszym ministrem szkolnictwa Henrykiem Samsonowiczem i mówił: panie Henryku, niech mnie nie relegują, bo będą kłopoty. No i rzeczywiście kłopoty się pojawiły, i to wielkie. No, nie da się tego oczywiście podsumować jednym zdaniem. Być może będzie jeszcze jakaś okazja, żebyśmy porozmawiali o tym pokoleniu, bo te skrzydła rzeczywiście bardzo wielu ludziom, którzy się nie dali udupić, którzy nie spsieli, wyrosły, aczkolwiek miały bardzo różne kształty i bardzo różne barwy. Ale na moment może oderwiemy się od skrzydeł, od polityki i coś bardziej rozrywkowego, jako że dopiero co skończył się karnawał, prawda? Tak, to może pouczymy się właśnie tańczyć. Właśnie, ale mamy taki tekstik, notabene z pierwszego magazynu 60 minut na godzinę Jacka Fedorowicza, więc krótko po tych wszystkich wydarzeniach, który w subtelny sposób łączy zabawę z polityką, czyli to, co wypełniało nasze ówczesne życie. Porady dla Wodzireja. Karnawał w pełni. W całym kraju odbywają się setki, ba nawet tysiące zabaw karnawałowych. Podstawą powodzenia zabawy karnawałowej jest dobry, fachowy wodzirej. Dziś udzielimy kilku cennych rad wszystkim kandydatom na wodzirejów. Od razu prosimy do sali balowej. gdzie zebrała się już spora grupka par spragnionych miłej, kulturalnej zabawy. Witam Państwa, witam. Jak się drodzy słuchacze za chwilę przekonają, wodzirejem może zostać każdy. Wystarczy tylko trochę ogłady towarzyskiej, kultury osobistej, no i zapamiętanie podstawowych figur tanecznych, które za chwilę zademonstrujemy. Poprowadzę osobiście wzorowego walca figurowego. Proszę bardzo, muzyka, zapraszamy do walca. Panowie proszą panie, wszystkie pary tańczą. Nikt nie siedzi pod ścianą, nikt, bardzo się cieszę. A teraz para za parą. Prowadzi para, nazwijmy sobie numer jeden, to znaczy pan w krawacie w paseczki z panią w długiej koronkowej sukni. Nie państwo, pan też ma krawat w paseczki, no tak. Ale to, co ma pani, to nie są koronki. Tak, tak, do państwa się zwracałem. Nie do państwa. Pan w okularach, proszę do tyłu proszę. Tak, prowadzi, jak mówiłem, para krawat w paski i długa koronkowa. Proszę pani, jaką ma pani suknię? No tak, koronkową, więc przecież prosiłem, żeby państwo poszli naprzód. Jeszcze dalej, jeszcze zupełnie do przodu państwo będą prowadzić. Proszę przepuścić tę parę, proszę się nie tłoczyć. Pan w okularach, dlaczego pan znowu znalazł się na przodzie? Nic mnie nie obchodzi, kto pana pociągnął. Partnerka poniosła? Jak pan nie umie utrzymać partnerki, to niech się pan nie bierze za tańczenie. No będzie porządek czy nie? Ja powiedziałem wyraźnie, para za parą, a na czele pan w krawacie w paski. Gdzie pan jest? Czego się pan chowa, jak ja mówię, że pan ma prowadzić? Nie z tą panią, tylko z tą drugą. Zostawić tę rudę, wziąć z powrotem blondynkę. No już bałagan pan tylko wprowadza. Pan nie żartuje, bo ja tam do pana zejdę. Biegiem na czoło. A wy gdzie? Okularnik do tyłu, ruda też. Blondynkę do łysego, ale już. Jak ja ci przyładuję w ucho, to będziesz wiedział, gdzie masz czuta, gdzie tył. Muzyka, stop! Stop, muzyka! Już cicho! Cicho! Patrz, no... Wzdłuż tego zbiórka, w prawo zwrt, para za parą, naprzód, mrsz. Następne figury za tydzień. Można było przewidzieć, że tak się skończy ten wals ryb. Można, no właśnie, to był ten niedyskretny urok PRL-u. Tak też się skończyło w wypadku naszych protestów. Myśmy się obawiali na kolejnych strajkach. Pamiętam te noce spędzone na podłodze w Auditorium Maximum, że damy władzy czas na rozpatrzenie naszych postulatów. No, daliśmy ten czas, skończyło się rozwiązaniem paru wydziałów, wyrzuceniem iluś tam kolegów, iluś tam zapuszkowaniem do więzienia, a bardzo wielu wysłano w kamasze i jeszcze w dodatku musieli udzielić bratniej pomocy Czechosłowacji, która się właśnie rozkazywała. Wydaje mi się, że tutaj trzeba by kolejnego barda tamtych czasów przywołać, Kelusa, no, którego pieśni nawet nie wiedzieliśmy, że to tworzył Kelus, ale wszyscy śpiewali je nielegalnie w takim miejscu, to jeszcze nie było podziemie. To była taka skromna, raczkująca opozycja. Piosenka o Janku Staszelisie. Piosenka o Jacku Staszelisie. Gdy do wojska szedł Jacek Staszelis, tak po studiach na rok, nie na front. Nikt nie płakał, nikt się nie weselił, ani ty, ani on. W kraju, gdzie co rok to prorok, ciągle ten sam na portretach. W kraju, gdzie rok to nie wyrok, znów będzie mógł coś przeczekać. Rok trochę więcej niż 300 numerów codziennych gazet. Rok więcej niż 1/40 tego, co jeszcze się zdarzy. Nikt nie rzekł, umiejcie w opiece. Nikt żegna i nikt naplewać. Pomyślał, no cóż, zostaniecie wy tu, a ja tam. W czasach, gdy trudno jest zdradzać, bo trzeba by najpierw uwierzyć, że dobro ojczyzny wymaga, by fizyk przez rok był żołnierzem. rok trochę więcej niż 300 numerów codziennych gazet, rok więcej niż 1/40 tego, co jeszcze się zdarzy. Przez miesiąc z biletem w kieszeni tak żył ani tu, ani tam. Cóż, w końcu podobnie żyjemy i ty, i ja. W świecie, gdzie linią gorącą nazywa się zwykły telefon, gdzie dzieci dostają na gwiazdkę pancerny transporter z rakietą. W czasach, gdy trudno jest zdradzać, bo trzeba by najpierw uwierzyć, że dobro ojczyzny wymaga, by fizyk przez rok był żołnierzem. Rok trochę więcej niż 300 numerów codziennych gazet, rok więcej niż 1/40 tego, co jeszcze się zdarzy. Wymyślił głupiutką piosenkę nad ranem, gdy leżał na wznak. Melodię skądś chyba pamiętał, coś jakby tak. Boże, pozwól, bym potrafił, gdy ojczyzna mnie zawoła, zamiast piersi wypiąć dupę, bo ta nafta nie jest moja. Nie jest to szczególnie patriotyczny tekst, ale to obrazuje stosunek, jaki wtedy mieliśmy do Ludowego Wojska Polskiego zrzeszonego w Pakcie Warszawskim. Zbliżamy się do końca. Chciałem na koniec dać piosenkę, która pokazuje, jak czujna potrafiła być cenzura. Ja wziąłem szlagbord z reportażu właśnie procesów pomarcowych, gdzie jeden z oskarżonych zawołał drugiego: milcz albo kłam, żeby nie sypał. No i napisałem o tym piosenkę o miłości. Ale nasza radiowa cenzorka przejrzała moje myśli i ta pioseneczka przez ileś tam lat z czerwonym napisem nie nadawać przeleżała w naszym archiwum. A naszym gościem żegnam się z państwem, Marcin Wolski. Łukasz Szwed, również dziękuję. Co przyniesie nam zakręt ulicy? Czym powita nas brama i próg? Czyje ręce w swe dłonie pochwycisz? Czyje usta przytulisz do ust? W którym oknie pojawi się Julia? Które niebo ci padnie do rąk? Co jak bańka rozpryśnie się złudna, jaki patyk przemieni się w pąk. Powiedz, powiedz, niech rzeczy się dzieją nadzieją, o nadzieją. Powiedz, wyznaj, co zdarzy się nam, jeśli dobre, gdy złe. Milcz albo kłam, gdy złe. Milcz albo kłam. Która prawda okaże się prawdą, które dobro okaże się złem, gdy złudzenia jak łuski opadną, a brawura przemieni się w lęk. W jakim miejscu gwałtownie staniemy, nieświadomi czynów i słów, zawsze trochę za bardzo zdziwieni, zawsze trochę liczący na cud. Powiedz, powiedz.

ta kobieta nie była zbyt dobra. I don't think she was a nice one, yes. To może był taki etap związku, że nasz podróżnik postanowił wsiąść do pociągu. Posłuchajmy. You guys ready? One, two, three, one, two, three. Kilka chwil to wydawnictwo będzie miało ćwierć wieku, aż trudno w to uwierzyć. Z 1998 roku z Garage Incorporated Metallica. Nowa wersja w ich wykonaniu przeboju Lynyrd Skynyrd. Dziś w Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar. Jutro także w naszej audycji niezmiennie Państwu polecamy. Mamy podsumowanie akcji badania jakości powietrza w 8 podwarszawskich miejscowościach. No i co się okazuje, jest dużo gorzej niż w śródmieściu stolicy. No i okazuje się, że obwarzanek mocniej przypieczony niż centrum. Szczegóły za 6 minut w serwisie o 14. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Pa.